أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هنا كفر ودي بايك وامعلي أيام في الله سبحانه وتعالى سمطع ويوعد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم يجي قام واحد بنا فوتي فوتي رتب بان ستتهم لا لغتان تنم قو الله أن ستجانا فأي لانكرا ودي เปิดเผยสัจธรรมนั้นให้แก่มนุษย์ชาติอย่างแจ้งแล้วทั้งนั้นที่มันอยู่ทั้งนั้นสัจธรรมนั้นอยู่ในคัมภีร์ชนเหล่านี้คือขุนชนที่อัลลอฮฺจะสาปแช่งพวกเขาและบรรดาผู้สาปแช่งก็จะสาปแช่งเขาด้วยแต่ละหนุนแรงนู่นไม่พูดถึงเรื่องการปกปิดสัจธรรมการปิดบังความจริงการประกาศสัจธรรมแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยความจริงนะครับในมุมมองของนักวิชาการที่ได้อธิบายความหมายอายะเหล่านี้อายะนี้นะครับมาในอายะต่อไปนะครับมีการอธิบายถึงบุคคลที่เคยมีพฤติกรรมปิดบังสัจธรรมและปกปิดความจริงนั้นต่อเมื่อถูกสาปแช่งถูกขับไล่จากความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วโอกาสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยโทษแก่เขานั้นขึ้นอยู่กับการที่ต้องเตาบัตและประกาศเตาบัตของตนนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเลวร้ายที่เคยปฏิบัติมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงระบุรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่จะถูกเว้นจากการสาปแช่งโดยตรัสไว้ว่าอิลลา ยกเว้นนะอัลลซีนะตาบูวะอัศลหูวะบัยยะนูฟาอูลาอิกะอะตูบุอะลัยฮิมวะอะนัตตะวาบุรเราะฮีมก็อายะห์ก่อนนี้เนี่ยมีการพูดถึงผู้ที่ถูกสาปแช่งแต่อายะห์นี้จะยกเว้นนะจะยกเว้นนอกจากอิลลาเนี่ยเว้นแต่นอกจากยกเว้นอัลลซีนะตาบูผู้ที่สำนึกผิดผู้ที่สำนึกผิดเนี่ยตาบูผู้เตาบัดตัวสำนึกผิดไปนึกถึงความผิดของตนว่าอัสลาฮูสำนึกผิดกลับเนื้อกับตัวเตาบัดนะและปรับปรุงแก้ไขคืออัสลาฮูปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขอัสลาฮูก็มาจากกริยาอัสลาฮะซาลาฮารุซาลูฮาแปลว่าปรับปรุงแก้ไขฉะนั้นคำว่าคนซาลาห์นี่แปลว่าอะไรดีแล้วเป็นความหมายของคำสับบางคำมานะประโยชน์ตรงเนี้ยมันจะเกิดจากการที่เราค้นหาหรือการที่เราศึกษาความหมายของภาษา โดยค้นหาในรากศัพท์เพราะคำแปลเนี่ยคำแปลหรือแม้กระทั่งคำอธิบายจะไม่คำนึงถึงรากศัพท์ไม่คำนึงถึงรากศัพท์แต่พอตาเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ว่าที่ไปที่มาของคำศัพท์เนี่ยมันมาจากไหนนะเพราะคำว่าซาลูฮะดีแล้วนี่เป็นกริยามอดีกริยาอดีตนะดีแล้วฉะนั้นเราคงซาลูฮะหมายถึงว่าคนที่ดีแล้วไม่ใช่ว่าเกิดมาดีอยู่นะหรือเกิดมาจะดีตลอดที่ได้ใช้อาวะเป็นซอลเลหรือลักษณะว่าเป็นซอลเลเนี่ยเพราะคำว่าซอลละฮะ ซาลาฮ์หรือซาลูฮ์หรืออัสลาฮ์เนี่ยทั้งสิ้นมันมีความหมายว่าคนดีใช่ไหมแต่เรารู้ว่าคนในโลกนี้เนี่ยจะดีจะเกิดมาดีเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เว้นแต่ว่าต้องตัวเองเนี่ยเป็นผู้พยายามรักษาความดีนั่นคือความหมายของปรับปรุงแก้ไขเอาจากนั้นคำว่าอัสลาฮ์เนี่ยอัสลาฮ์หรืออัสลาฮูผู้ที่แก้ไขปรับปรุงแก้ไขนะไม่ใช่ว่าตาบูอัสลาฮูเขาเตาบัดตัวแล้วเป็นคนซาลาห์เนี่ยถ้าเป็นคนซาลาห์ตั้งแต่แรกเรื่องอะไรจะเตาบัดถ้าอัสลาฮูแปลว่าซาลาห์มาก่อนนะนะแล้วทำไมจะเตาบัดทีนี้ที่คำว่าอัสลาฮูนี่มันดูว่าปรับปรุงก็แสดงว่าคำว่าซอลาห์หรือคำว่ามุสลิมเนี่ยมีความหมายในเนื้อหาของกริยาและคำศัพท์เนี่ยความหมายนั้นความหมายสำคัญก็คือการแก้ไขปรับปรุงคนจะเป็นคนซอลาห์โดยปราศจากความผิดเลยเนี่ยไม่มีทางเพราะเราเชื่อเรามีหลักศรัทธาไม่มีมาซูลนอกจากพวกนบีและรอซูลคนอื่นเนี่ยคนสามัญชนที่ไม่ใช่นบีและรอซูลนะที่ไม่ใช่นบีรอซูลย่อมมีโอกาสกระทำความผิดโอกาสที่จะกระทำความผิดหรือทำความผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทำความผิดแล้วก็ไม่มีโอกาสจะเป็นคนซอลาห์อันนี้ก็เราก็ไม่เชื่อนะที่ศาสนาอื่นนี่ก็มีการแยกตรงนี้ระหว่างสามัญชนนะกับคนที่ไม่ใช่สามัญชนผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันคนที่ไม่สามัญคนพิเศษนะพวกพระพวกนักบวชเราบอกถ้าห้องนักบวชนี่ย่อมไม่มีความผิดนะต้องไม่มีความผิดเองในศาสนาอิสลามเนี่ยความเชื่อแบบนี้ไม่มีแม้กระทั่งบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายทัศนะของอุลามะส่วนมากว่าความผิดเล็กความผิดเล็กๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าบรรดานบีและรอซูลกระทำแต่ไม่ตั้งใจแล้วทำไมถึงมีทัศนะแบบนี้ว่าคุณจะไม่แยกระหว่างมนุษย์กับมลาอิกะห์กับพระเจ้ากับพระเจ้าเอเนตะกอนุนศาสนาอื่นๆที่ถูกบิดเบือนน่ะเขาเชื่อเลยว่าใครที่เป็นศาสดานี่นะไม่ผิดเลยในอัลกุรอานก็ได้ระบุก็ได้กล่าวถึงความผิดบางประการของบรรดานบีและรอซูลอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นของเราเกี่ยวกับบทเรียนที่เราจะนำมาแต่กายเนี่ยคำว่าอัสลาฮูมีหมายถึงว่าปรับปรุงแก้ไขก็เป็นคนซอลาห์เป็นคนซอลาห์นี่ก็ต้องมีวาระสำคัญในความเป็นซอลาห์คุณสมบัติของซอลาห์ต้องเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขแต่จะได้กับคนซอลาห์แต่ยังยืนยันในความผิดของตนยังยืนยันในพฤติกรรมอันที่มันไม่ตรงกับหลักการเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของซอลาห์หรือว่าคนที่เคยมีพฤติกรรมที่เลวร้ายและตำบัดแล้วเราก็บอกเฮ้ยเรียกซอลาห์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ถูกต้องคนที่เคยมีอดีตและเรารู้ว่าเขาเคยมีอดีตแต่เขาเลิกอดีตของเขาไปแล้วปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องแล้วตำบัดตัวแล้วฮะบางคนไม่เรียกว่าซอลาห์ทำไมเรื่องซอลคำว่าซอลหมายถึงว่าปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นคนซอลนะครับอิลลัลลซีนะกะบุกะนอกจากคนที่สำนึกผิดปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องกลับเนื้อกลับตัวเตาบัดตัวอัสลาฮูและปรับปรุงแก้ไขนี่แหละคำว่าอิสลาห์นะอิสลาห์สมาคมอิสลาห์สมาคมอิสลาห์แปลว่าปรับปรุงแก้ไขเป็นความหมายที่ลึกซึ้งนะครับเราก็ควรสำนึกในความหมายนี้เพราะความหมายนี้เนี่ยสัญลักษณ์ของอิสลาห์สมาคมอินอูรีดูอิลลัลอิสลาห์มัสตาฟะเป็นอายะห์ในคุรานแท้จริงฉันปรารถนาที่จะแก้ไขปรับปรุงเท่านั้นแก้ไขปรับปรุงเป็นคำพูดของนบีท่านหนึ่งท่านนบีชอยท่านนบีชอยไปประนามกลุ่มชนของเขาว่าเขาโกงน้ำหนักตอนชั่งน้ำหนักโกงน้ำหนักอ่ะ แล้วก็ถูกชูอิบก็ถูกประนามจากกลุ่มชนของเขาว่าจะมาสอนเราเรื่องคุณธรรมเรื่องอามานะห์ในการฆ่านะถูกประนามชูอิบถูกประนามสอนให้ทำความดีชูอิบก็บอกว่าอินอูรีดูอิลลัลอิสลาห์แท้จริงเนี่ยความปรารถนาของฉันเนี่ยคือการอิสลาห์การแก้ไขการปรับปรุงไม่ใช่เรื่องอื่นฉะนั้นนะเราก็ต้องคำนึงถึงสัญลักษณ์นี้นะครับในในสังคมมุสลิมของเราเป็นคนซอลแล้วนี่หมายถึงว่าต้องมีการปรับปรุงเรามีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราพัฒนาอีมานของเรานะครับจะได้เป็นคนซอลแล้วว่าไม่ยันและชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ชี้แจงเปิดเผยบอกกล่าวสิ่งที่ปกปิดไว้นะเดี๋ยวเราจะพูดให้ละเอียดซาอุลัยกาตูบอะลัยฮิมวะอะนัตตาวบุรเราะฮีมซุลลาวนีอุลาอิกะซุลลาวนีคือกลุ่มชนที่มีคุณสมบัติกี่ประการครับ3ประการ1ต้องเตาบัด2ต้องอิสลาห์ปรับปรุงแก้ไข3ต้องชี้แจงสิ่งที่ ปกปิดซุลลาวนีข้าจะอภัยโทษให้แก่พวกเขาอัลลอฮ์จะเตาบัตพวกเขาจะให้อภัยและข้าคือผู้อภัยโทษและเมตตาเสมออันนั้นแต่ว่าผู้ให้อภัยโทษแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายความหมายว่าเตาวัตเนี่ยว่าอัลรอฮีมคือผู้ทรงเมตตาเสมอมาถึงเรื่องบัยยะนูนี่หมายถึงว่าชี้แจงสิ่งที่ปกปิดอิหม่ามอัลกุรตุบีได้อธิบายว่าไงครับที่มันกุรตุบีได้บอกว่าอิสตัสนาตะอัลลอฮ์ได้ยกเว้นอัตตาอิบีนบรรดาผู้ที่เตาบัตตัวอัลซอลิฮีนมีอามาลิฮิมวะอักวาลิฮิมผู้ที่ได้ปรับปรุงการกระทำและคำพูดของเขาอันมูนีบีนลิเตาบัติฮิมผู้ยืนยันในการเตาบัตในการสำนึกผิดของเขาวะลายักฟิตเตาบัติไม่เพียงพอในการเตาบัตعند علمائنا ليتسنع علماء خورا قول القائل كان في شكلا وقد تبت ما يفين فانا في شريك وتوبت لاو توبت سلطان لاو ما يفين فانا في شراو في راو جفورو كتوبت لاو ما يفين حتى تنكتن حتى تنكتن يظهر منه في الثاني خلاف الأول تنكتنให้ปรากฏซึ่งในสภาพที่สองคือสภาพใหม่ของชีวิตภายหลังเตาบัตแล้วอันนี้สภาพที่สองสภาพแรกคือภาย ก่อนเตาบัตสภาพแรกก่อนเตาบัตนี่เป็นยังไงหลังเตาบัตนี่เป็นยังไงอุลามะบอกว่าต้องสภาพหลังเตาบัตนี่นะตรงกันข้ามกับสภาพก่อนเตาบัตถึงจะเรียกว่าคำว่าตุ๊บตู้ข้าพเจ้าเตาบัตแล้วเนี่ยเรียกว่าชอบเรียกว่าถูกต้องนี่คือโดยสรุปนะฟาอินกานะมุรตัดดันตัวอย่างปุรตุบีได้ยกตัวอย่างฟาอินกานะมุรตัดดันถ้าหากว่าเคยตกมุรตัดกระทำสิ่งที่เป็นกุฟรตกมุรตัดรัจอะอิลัลอิสลามจำเป็นต้องกลับสู่อิสลามมุซฮิรันชะรออิอะฮูโดยเปิดเผยการกระทำของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติมุรตัดตกศาสนาแล้วแล้วบอกว่าฉันต้องบัตรฉันจะกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวฉันจะเป็นมุสลิมเอากลับมุสลิมเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมมันไม่ละหมาดไม่อะไรเนี่ยไม่ได้ต้องบัตรไม่ได้ใช่ไม่ได้จะเข้าอิสลามใหม่นี่ก็ต้องกลับจริงจังอะจริงจังในการที่จะเข้าอิสลามนะเรียนครบถ้วนว่าอินเจนะมินอัลมาฮาซีถ้าเป็นชาวมาเซียเป็นชาวที่กระทำมาเซียดื่มเหล้ามีพฤติกรรมเลวร้ายกับชีวิตของระบบชีวิตของเขานี่นะเป็นระบบคนฝ่าฝืนหลักการไม่คำนึงไม่มีเป้าหมายไม่มีความหมายไม่มีน้ำหนักในชีวิตถ้าจะต้องบัตรตัวถูกต้องนี่นะวะฮะรามินหูลามัลซาลิห์จำเป็นต้องอามัลซาลิห์คือความดีคุณธรรมเนี่ยต้องปรากฏต้องเปลี่ยนสภาพอดีตเป็นยังไงจีบผู้หญิงมีแต่เรื่องมั่วสุมเรื่องไร้สาระเปลี่ยนแล้วเตาบัตรนี้ก็ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ต้องมีอดีตเคยสูบบุหรี่พอกลับมาก็ต้องเลิกหมดนะ บารากูไม่กลายเป็นทุกเรื่องหมดนะไม่ที่เตาบัดบางเลือดเตาบัดบางอย่างถ้าบางคนบอยคอร์ดจะบอยคอร์ดบางอย่างจะเลือกบอยคอร์ดยังไม่ได้เลือกอะไรก็เลือกหมดนะตัวคนบอกว่าดูหนังดูละครเนี่ยเลิกแล้วก็เลิกละครอังกฤษฝรั่งน่ะแต่จีนยังมีเลิกหมดนะฮัตตายัฟฮะรมินฮุลอามัลุศศอลิฮวะญานะบะอะห์ลัลฟะซาดละต้องห่างไกลญานะบะห่างไกลอะห์ลัลฟะซาดคนชั่วไม่ใช่ว่าต้องมาเจอความชั่วแล้วก็ยังไปคุกคีกับคนชั่วไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ฮะไม่เต็มใจกับการเตาบัตวะญานะบะต้องห่างไกลจากคนชั่ววัลอะฮวาลัลลาตีกานะอะลัยฮาละสถานะของคนชั่วนี่นะเค้าก็ต้องอย่าไปตลาดไปเลยสถานะนี่หมายถึงว่าอะไรสภาพกรณีลักษณะนิสัยฮะฉันดานคนชั่วนี่เป็นยังไงนี่ต้องเลิกแล้วเลิกยังไงครับเนี่ยอุลามามีอาจารย์ผมท่านนึงบอกว่าคืออิสลามเราบอกว่าอิสลามจะมีบทบาทในชีวิตของเราครับพี่น้องหมายถึงว่าอิสลามมีอำนาจมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำไม่ใช่เป็นทฤษฎีในหนังสืออ่านอย่างเดียวในคุรานไม่ใช่อิสลามมีอิทธิพลอิทธิพลยังไง ผมเคยเล่าเรื่องให้พี่น้องนะครับมีชายคนหนึ่งเป็นเยาวชนหนุ่มๆนะไฟแรงเข้ามัสยิดเขาเล่าว่านะเข้ามัสยิดนะเข้ามัสยิดเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าสถานที่นี้มานานแล้วพอเข้ามัสยิดเนี่ยก็นั่งจับกำแพงมัสยิดจับผนังจับพรมแล้วก็ร้องไห้และตอนเข้าไปอาบน้ำละหมาดในอาบน้ำละหมาดอาบช้าๆแล้วก็ร้องไห้พอเข้ามัสยิดนี่ก็ละหมาดจะร้องไห้พอละหมาดนี่ก่อนละหมาดยังมีใครเข้าอีกพักหนึ่งจะมีคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับคนนี้ก็เข้ามัสยิดพอเจอชายคนนี้เนี่ยชายหนุ่มคนนี้เขาทำอย่างนี้ใครอะหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าแล้วใครอะนี่ตัวใครอะแกคิดว่าใครอ่ะเขาบอกว่านี่แหละนี่แหละชัยตอนทำไมอ่ะแต่ชายไอ้หนุ่มคนนี้ก็รู้จักกันนะซีกันนะข้างนอกเนี่ยสารพัดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นในอดีตนะพอเขาเห็นเข้ามัสยิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความช่วยในธรรมมาหมดพอเห็นเขาอยู่ในมัสยิดซึ่งไม่เคยเข้ามัสยิดทึ่งนะเข้ามาได้ไงชัยฏอนเข้ามัสยิดได้ไงไม่เคยเห็นชัยฏอนเข้ามัสยิดนะเขาก็ชายหนุ่มคนนี้ก็มองบอกว่าไม่ต้องแปลกใจชัยฏอนบางตัวนี่อาจจะเตาบัดก็ได้อยากจะสื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยอิสลามที่เข้ามามีอิทธิพลต้องเปลี่ยนพอคนที่เคยรู้จักในอดีตนะเจอเราอีกครั้งนึงเนี่ยที่เตาบัดแล้วนะเนี่ยใครอ่ะใช่เหรอฮะใช่เหรอนี่แหละแสดงว่าเปลี่ยนจริงๆแต่ถ้าหากว่าอ้างว่าเตาบัดแต่กับไอ้คนชั่วมาคุกคีกับคนชั่วเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเหมือนเดิมอะไรที่ชั่วอะไรที่ร้ายนะเหมือนเดิมแล้วจะได้กดเตาบัดได้ไงเนี่ยอิหม่ามกุรตุบีได้พูดดีมากนะครับว่าอินแค่นั้นมีอัลลิลอัลซานถ้าเป็นชาวที่ไหวเจวิตบูชาเจวิตยานะบะฮุมต้องห่างต้องทิ้งต้องห่างไกลทิ้งเลยคุกคีกันไม่ได้แล้วว่าข้อละต่ออัลลิลอิสลามก็ต้องทิ้งเลยพวกนี้ว่าข้อละแต่แล้วไปคุกคีกับอัลลิลอิสลามกับชาวมุสลิมว่าฮากะซายัฟฮะรุอักษะมะกานะอะลัยฮิและเช่นนี้แหละตัวบัตรที่แท้จริงเช่นนี้แหละคือการที่ต้องปรากฏซึ่งสภาพตรงกันข้ามกับสภาพเดิมสภาพความชั่วที่เคยปรากฏในชีวิตของเขานะครับนั่นคือตัวบัตรที่ถูกต้องนะครับที่เราต้องการฉะนั้น อุลามะก็ได้ระบุเงื่อนไขของเตาบาตกี่เงื่อนไขจะได้เรียกว่าเตาบาตที่ถูกต้องอิหม่ามอันนาวีได้กล่าวในเรื่องนี้ในหนังสือเรียบุษฎันสามเงื่อนไขถ้าเป็นปัญหาระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้านะต้องสามเงื่อนหนึ่งต้องเลิกความผิดต้องเลิกความผิดเอายกตัวอย่างนะเมาลิดนบีเคยไปเมาลิดนบีแล้วจะเตาบัตจะเตาบัตยังไงหนึ่งมีเตาบัตนะฟังให้ดีนะจะเตาบัตจากการไปเมาลิดนบีหนึ่งต้องเลิกความผิดเคยดื่มเหล้าเนี่ยเลิกดื่มเหล้าสองต้องเสียใจอันนัดมหนึ่งนี่อัลอิคลาคือการเลิกสองอันนัดมต้องเสียใจในความผิดที่ได้กระทำในอดีตที่เคยไปเมาลิดมาเนี่ยต้องเสียใจด้วยนะต้องเสียใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเห็นเขาไปทุกปีเสียดายจังเลยเสียดายเสียใจที่ไม่ไปมีขาดแล้วขาดเงื่อนไขสามเลิกและเสียใจสามตั้งใจจริงใจที่จะไม่กระทำความผิดนี้เนี่ยความผิดที่จะทำแน่ดีนะจะไม่กระทำต่อไปตลอดต้องมีอัซมะอัซมะอัซมะอัซมะต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำเนี่ยถือว่าจะเรียกว่าเตาบะนอสูเป็นเตาบะที่บริสุทธิ์เตาบาที่ย่อมอัลลอฮฺจะรับถ้าเป็นสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีสามเงื่อนไขนี้และเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งคือการคืนการชำระสิทธิ์ของมนุษย์นั้นถ้าไปรักทรัพย์เขาจะไปประนามเขาไปด่าเขาไปนินทาเขาเนี่ยต้องขออภัยเขาจนสุดเตาบาที่แท้จริงนะครับทีนี้มันมีความผิดบางประการที่จะทำให้มนุษย์ผู้คนเนี่ยหลงผิดเช่นพวกยะฮูดและนอสอรอพวกยะฮูดและนอสอรอพฤติกรรมที่อัลลอฮฺประนามคืออะไรครับคือปกปิดความจริงในเตาราอินจีลบอกว่ามีนบีอีกท่านหนึ่งที่จะมาในยุคสุดท้ายชื่อมุฮัมมัดนี่ปกปิดอายะนี้ปิดไว้ไม่ประกาศปิดบังไว้อัลลอฮฺบอกว่าไม่ได้นะถ้าจะได้เตาบัตจะได้อิสลามซอถูกต้องนี่นะต้องประกาศต้องประกาศว่าที่ปกปิดเนี่ยที่ปิดบังไว้เนี่ยมันคืออะไรว่าใบยันอีว่าคุณจะได้ขยายความตรงนี้ละเอียดนิดนึงเขาก็จะขยายความมากกว่านี้อีกที่ว่าคุณจะได้บอกว่าท่านบางบุรุษอุลามะอิสิกาวลีว่าใบยันูในคำว่าว่าใบยันูในอายะเนี่ยแปลว่าอะไรใบยันคุณจะได้เสียไอเนี่ยแปลว่าอะไรไอ้ไม่ใช่เจ็บนะไอ้เคยอธิบายแล้วนะคือไอ้แปลว่าคือแปลว่าหมายถึงว่าหมายรวมไอ้ก็เรียกว่าไอ้อัตตัชชีริยะนะไอ้อัตตัชชีริยะก่อนไอ้เนี่ยคุมเครือไม่ชัดเจนต้องอธิบายหลังไอเนี่ยคือคำอธิบายประตัดซีรีไอประตัดซีรีเนี่ยตัดเส้นนะหมายถึงว่าอธิบายรายละเอียดใบเย็นนี่ไอหมายถึงบิคัสริลคอมริวาอิรอฟะติฮะนี่เราอธิบายด้วยการยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะไม่ต้องพูดมากอุลามะฮ์เขาบอกว่าอัตตาริฟูบิลมิซาลอธิบายด้วยตัวอย่างด้วยตัวอย่างคนมาถามว่าน้ำส้มนั่นคืออะไรฮะบางคนที่ชอบยุ่งยากน้ำส้มเป็นน้ำผสมน้ำที่สกัดมาจากส้มแล้วใส่น้ำตาลไอ้คนที่ถามเนี่ยจะมึนไปนะจะมึนน้ำส้มคืออะไรนี่ไงน้ำส้มเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดมากใช่ไหมนี่ก็ยกตัวอย่างเลยจะได้เหมือนแปลว่าอะไรว่าใบยานูเนี่ยใบยานูอธิบายไว้แล้วว่าหมายถึงว่าชี้แจงชี้แจงสิ่งที่เขาปกปิดไว้หรือชี้แจงการกระทำของเขาอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าใบเย็นตรงนี้เลยยกตัวอย่างบิกัสรุลคัมรีวะอิรอกะติฮะคือการทำลายสุราและเทมันกัสรุลคัมรีทำลายขวดเหล้าเนี่ยทำลายอิรอกะติฮะให้เทมัน อะไรคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าแล้วรู้แล้วว่าเหล้านี่ฮารอมรู้แล้วฮารอมสำนึกตัวเตาบัดแล้วเตาบัดแล้วทำยังไงก็เลิกแล้วนะเลิกกินเหล้าแล้วก็เสียใจว่าที่เคยกินเหล้ามาเสียใจนะแบบสามตั้งใจว่าจะไม่กินแล้วมีเงินขายสามแล้วเรียบร้อยแล้วแต่นี่เราต้องไปยานูมันยังมีขวดเหล้าอีก10ขวดนะขวดละ2,000บาทอยู่ในตู้เย็นฮะต้องเรียกว่าต้องทำลายทั้งนั้นอันนี้ไม่มีไม่ขายในเงื่อนไขนะทีนี้แต่นี่ต้องไปยานูต้องเปิดเผยต้องให้มันประจักษ์แจ้งว่าเตาบัตรเนี่ยเตาบัตรจริงหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมีอายะที่เด็ดขาดแล้วเรื่องสุรานี่ฟัจญะนิบูเนี่ยจงห่างไกลจงอย่าไปยุ่งมันเลยนะเขาก็บอกว่าอินตะฮัยนะเราเลิกแล้วเลิกแล้วแต่ไม่ใช่เลิกแล้วนะเฉยๆนะตะกอนนู้นนะน้ำเหล้าเนี่ยง่ายกว่าน้ำทำไมในบ้านเราจะมีอ่างเหมือนเนี่ยอ่างบ้านเราอะมากอะไรอินพะลัมง่ายที่สุดมากอินพะลัมไม่ใช่น้ำเปล่าเป็นน้ำหวานด้วยมากอินพะลัมสามวันอากาศร้อนด้วยนะหมักสามวันนี่ได้แล้วเราประเด็นนบีได้แล้วเรากินเหล้าตลอดจนเต็มอยู่ในม่านเลยมองตัวกระหายกระหายนั่นจะกัดมันกินเหล้าอย่างสะดวกเลยไม่มีปัญหาทำยังไงเขาเลิกแล้วนี่นะ ทำลายเลยไม่ใช่เทอ่างนะทุบอ่างนะทุบเทหมดซาฮาบะฮ์ที่ได้เล่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เคยเลยครับในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเทเหล้าเนี่ยทุกบ้านเนี่ยคิดดูสิเขาบอกว่าจนกระทั่งถนนซอยของมาดีนาเนี่ยท่วมไปหมดด้วยสุราท่วมไม่ใช่น้ำท่วมนะสุราท่วมเหล้าท่วมนี่แสดงถึงอะไรแสดงถึงการเปิดเผยของเตาบัตรของชาวบ้านเห็นไหมจีไม่ใช่เตาบัตรยังหลอกลวงยังไม่แท้จริงนะครับตัวปีล่ะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวปีล่ะมีทัศนะหนึ่งใบยันหูยังนี่มาที่เตาราติมินนบุวะติมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมวะซุบติบะตัวปีล่ะเนี่ยที่เคยรู้ว่าในเตารามีการระบุว่ามุฮัมมัดเป็นนบีถ้าเข้าอิสลามแล้วแล้วเขาเป็นผู้รู้ในอดีตเป็นผู้รู้ของยูเนี่ยต้องบอกว่าที่เขาเคยปกติชาวบ้านทำไมอ่ะถ้าชาวบ้านที่มารู้อินูอินเอเขาตามผู้รู้ของเขาผู้รู้บอกว่าไม่มีมุฮัมมัดไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มีเราก็จะนึกตามอาจารย์ของท่านเออถ้าพวกอาจารย์กลับแล้วพอฮัมรุของเขาเนี่ยผู้รู้ของเขาเนี่ยเข้าอิสลามแล้วเขาก็ต้องไปบอกชาวบ้านนะที่ฉันเคยบอกพวกเจ้านี่นะไม่ใช่นะมันมีนะที่เคยปกติบ้างเนี่ยมีจริงๆนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดมีจริงๆนะแล้วก็เนี่ยต้องบัยยะนูต้องเปิดเผยวัลอุมูมอูลาอะลามาบัยยะนะกุรตุบีได้บอกว่าแต่ที่จริงเนี่ยความหมายทั่วไปสำนวนนี่มีอุมูมีไหมถึงว่าเป็นความหมายทั่วไปไม่ได้เจาะจงกรณีเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนที่ดื่มเหล้าไม่ใช่เฉพาะชาวยิวที่ปกปิดทุกกรณีคนที่เคยเชิญชวนชาวบ้านให้ทำความผิดให้ทำดีดาให้ทำความชั่วพอต้องบัดแล้วเนี่ยต้องประกาศนะต้องไปบอกชาวบ้านนะคนที่ถูกหลอกลวงไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปบอกต้องไปแจ้งนะมีคนหนึ่งนะครับที่อีกก่อนที่จะเข้าสุนนะเนี่ยโอ้เป็นตัวตีเลยตัวตั้งตัวตีของพวกบิดาบิดาอย่างนึงมันไม่ใช่บิดาเนี่ยบิดาในแง่ความคิดเป็นคนที่หัวรุนแรงอ่ะบิดาหัวรุนแรงก็มีด้วยนะมีแล้วพอเตาบัดแล้วทำยังไงคนที่เขาเคยเชิญชวนไปสู่บิดานี่นะกระจายไปทั่วประเทศด้วยจิตสำนึกของเขาเนี่ยความรู้สึกความรับผิดชอบนะเขาได้ยินแล้วว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เขาเคยเชิญชวนไปบิดาเนี่ยนี่นะเขาอยู่ที่ไหนนี่นะเดินทางไปอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ที่ไหนนี่นะนั่งรถไฟเนี่ยไปหาเขาเลย ค่ไปบอกเขาบอกว่าที่เคยสอนที่เคยบอกนี่ไม่ใช่แล้วนะฉันกลับนี่จะต้องบอกแต่ที่แปลกนะครับว่าเราหรือคนบางคนในสภาพความชั่วในสภาพที่เป็นบิดานี่นะโอ้ครีมขยันมากเลยแล้วคนที่หลงผิดด้วยน้ำมือของเขาอะนะนักไม่ชั่วแต่พอเตาบัดแล้วเอาตัวรอดทำไมถึงว่าคนที่หลงไปด้วยนี่นะช่างไม่ต้องไปยุ่งมันเลยนี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบระดับหนึ่งที่เขาต้องทำหนึ่งว่าที่กลับเนื้อกลับตัวไปแล้วแล้วคนที่เคยหลงไปด้วยเนี่ยที่หลงไปด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องบิดาอย่างเดียวนะความผิดทั่วไปเราเคยสอนเพื่อนที่ของเราสอนให้ทำอะไรแล้วเขายังทำอยู่เนื่องจากข้อมูลที่เราให้เขาไปเนี่ยเราต้องคำนึงว่าความผิดที่กำลังถูกกระทำถึงแบบนี้เนี่ยจากคนนี้เนี่ยมาจากน้ำมือของเราอย่างน้อยเนี่ยเราต้องกลับไปนอนชี้หัดเขาหน่อยถ้ายังมีชีวิตอยู่นะถ้ายังมีชีวิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไปบอกเขาเนี่ยที่เคยทำกันที่สอนให้ทำอย่างนี้เนี่ยเลิกสักทีเนี่ยฉันเลิกแล้วอย่าทำเถอะสุดท้ายนี่มันนรกบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยจะได้แสดงความรับผิดชอบใบยันุแสดงว่าการเปิดเผยเนี่ยอันนี้จำเป็นแต่การให้อภัยโทษนี่นะครับพี่น้องเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องจะดูเงื่อนไขของเตาบัตรนี่นะแต่ละอย่างนี่นะส่วนมากอ่ะเป็นเรื่องภายในหนึ่งเลิกอันนี้พิสูจน์ได้นะคนที่เคยทำเปิดเผยอย่างนู้นทำอย่างนี้เลิกละไม่ทำละอันนี้พิสูจน์ได้สองเสียใจจะรู้ยังไงอันนี้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์สามตั้งใจว่าจะไม่ทำอันนี้จะรู้ยังไงพิสูจน์ไม่ได้สี่คือการที่ชี้แจงอธิบายเปิดเผยสิ่งที่เคยกระทำหมายถึงว่าชี้แจงในสิ่งที่เคยกระทำและเป็นสาเหตุทำให้คนหลงผิดคนที่เตาบัดตัวระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตัดสินว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกนะครับมีเตาบัดเนี่ยระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์นี่นะอันนี้เป็นเรื่องส่วนระหว่างเบากับพระผู้เป็นเจ้าและมีผลแห่งเตาบัดเนี่ยคือสิ่งที่มันจะเกิดจากการที่จะเตาบัดหรือไม่เตาบัดเช่นคนเคยเขียนบทความนี่บิดเบือนกุรอานหรือเป็นบิดอะห์หรืออะไรก็ตามที่สมบูรณ์สำหรับเขาถ้าเตาบัดตัวนี่มันจะว่าต้องเลิกทำและต้องเสียใจและสามต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำต่อนะตรงใจเดียวไม่ทำต่อที่ก็ต้องอธิบายต้องชี้แจงว่าที่ทำให้พวกท่านเนี่ยหลงผิดเนี่ยมันไม่ใช่นะมันอย่างนี้นะมันไม่ใช่ไงที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าหากว่าขาดไปประการหนึ่งอะขาดไปประการหนึ่งเช่นการชี้แจงเราจะบอกว่าเตาบัดระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ไม่รับนี่พูดไม่ได้ทำไมครับเพราะสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในการที่จะให้อภัยนี่นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขอะนะอัลลอฮ์อาจจะให้อภัยโดยไม่ปฏิบัติเงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ก็ได้ซึ่งมีหะดีษท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในอดีตประชาชาติในยุคก่อนพวกเจ้ามีชาย2คนพี่น้องกันคนนึงดีคนนึงเลวไอ้คนดีพอเจอคนเลวนี่ก็เตือนก็อย่างเราที่เตือนนะคนดีเตือนคนเลวเอ็งอย่าทำอย่างนี้เอ็งทำไมทำอย่างนี้กลัวอัลลอฮ์กลัวนรกไอ้คนเลวนี่ก็ฟังทุกครั้งนี่ก็บอกว่าพอทีเตือนอยู่นั่นน่ะเป็นเรื่องระหว่างฉันกับอัลลอฮ์อย่ามายุ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดยังไงนะก็อาจจะพูดอย่างนั้นอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันเอ็งไม่ใช่เป็นพระเจ้าเรื่องนี้มันเรื่องระหว่างฉันกับอัลลอฮ์เอ็งอย่ามายุ่ง คือหน้าที่ของคนดีเนี่ยก็ต้องเตือนตลอดถ้ามีคนดีเนี่ยมีครั้งหนึ่งไปเตือนน้องเขาหรือพี่เขาน้องหรือพี่เขาก็เลยบอกว่าเอ็งอย่ามายุ่งกับฉันความผิดนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเอ็งอย่ามายุ่งไอ้คนดีที่เตือนเขาบอกว่านั่นหรืองั้นเอ็งนี่นะอัลลอฮ์จะไม่ให้เอ็งเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะไม่ให้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ได้แจ้งให้นบียุคนั้นน่ะยุคนั้นน่ะให้ไปบอกคนดีคนนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะอัลลอฮ์ให้สาบานเขาไปสาบานด้วยว่าอัลลอฮ์สาขอสาบานว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เจ้าเนี่ยเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ได้วะฮีกับนบีในยุคนั้นน่ะให้ไปบอกคนนี้บอกว่าไปสาบานล้ำหน้าอัลลอฮ์ได้ไงอัลลอฮ์ไม่ได้มอบโฉนดสวรรค์ให้เองสักทีไปสาบานก่อนขอสาบานว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้มันเป็นเรื่องที่จะอัลลอฮ์ใครที่จะมาเสนอตัวเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถ้าอัลลอฮ์พูดถ้าได้ให้ความดีของเจ้าเนี่ยโมฆะอาจจะว่าไม่รับแล้วจะให้ไอ้คนเลวนี่เนี่ยให้เขาเข้าสวรรค์ฉะนั้นไอ้เรื่องตังบาทนี่นะเราอย่าไปเสนอตัวมากนักในการที่ตัดสินว่าไอ้คนนี้ตังบาทใช้ได้คนนึงตังบาทใช้ได้เหมือนนักวิชาการปัจจุบันนี้นะเหมือนกับพระเจ้าหลายองค์ทุกรายการวิทยุทุกรายการมีหลายจังหวัดนี่ให้อันนี้เข้าอันนี้ไม่เข้านี่อันนี้ผ่านอันนี้ไม่ผ่าน แบบนี้เนี่ยเราต้องระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนที่เราได้เห็นและสำรวจได้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีอะไรที่จะบ่งชี้ว่าเขาเตาบัตทีนี้บางอย่างนี่มันสับสนบางอย่างนี่มันสับสนนี่หมายถึงว่าอะไรเขาปฏิบัติตัวถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยสำหรับคนที่มีตะกวายำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยควรที่จะทำอะไรควรที่จะสำรวมตนหน่อยและพยายามเก็บตัวหน่อยว่าเมื่อเรื่องตัดสินนี่นะเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีศักยภาพดีเดียกับอิบราฮิมกุเรชีนะในอดีตนี้เขาเคยมีพฤติกรรมแปลอัลกุรอานลอกมาจากมุฮัมมัดอาลีของลาโฮนี่ของกอดียานีที่ปาตีอดีตนะในอดีตเนี่ยความหมายกุรอานภาษาอังกฤษของมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีเนี่ยฝ่ายลาโฮกอดียานีฝ่ายลาโฮนะทุกคนที่สนใจศึกษากุรอานเนี่ยมีบางคนนี่ก็ตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่นี่มีหลายคนมีในห้องสมุดเนี่ยมีกุรอานของมุฮัมมัดอาลีใช่ไหมหลายคนเป็นเรื่องปกติแล้วกับคนที่ไปซื้อแล้วไปแจกนี่กับคนที่สุนนะแจกทำไมเพราะตอนก่อนนู้นเขาไม่รู้กันว่ามุฮัมมัดอาลีนี่เป็นใครไม่รู้กันสมมติว่ารู้แล้วมาจากมุฮัมมัดรู้ว่าไอ้เพราะนี่มันมีบิดเบือนมันมีเพี้ยนๆแปลมาแล้วนะแปลมาแล้วบางส่วนที่เขาแปลมาเนี่ยเป็นทัศนะของกอดียานีไม่ใช่กอดียานีนะเป็นเรื่องของมุฮัมมัดอาลีเพราะพี่น้องต้องเข้าใจนะว่ากอดียานีที่แตกเป็นสองซีกเนี่ยซีกหนึ่งอยู่ที่กอดียานพวกกอดียานีพันแท้และซีกหนึ่งของมุฮัมมัดอาลีลูกศิษย์ของเมซาฮุลามามะเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยว่ามิรซาฮุลามันนี่เป็นนบีและเป็นอะไรเพียงเป็นมาซีฮ์เป็นมะฮดีเป็นผู้ปรับปรุงเป็นมุญัดดิดเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ทั้งสองเนี่ยตกมุตัดเหมือนกันนะทั้งสองฝ่ายมุฮัมมัดอาลีที่แยกตัวออกไปนี่นะเขามีทัศนะบางอย่างของเขาเช่นอีซามีพ่ออันนี้ของมุฮัมมัดอาลีมิรซาฮุลามันนี่ไม่มีแต่ละบางอย่างเราก็ต้องละเอียดแต่มันคิดไปหลอกชาวบ้านนะถ้าบอกว่าอันนี้ทัศนะของพวกลาโฮไม่ใช่ของกอดียานีทัศนะบางทัศนะเนี่ยใช่ของมุฮัมมัดอาลีของพวกกอดียานีของมุฮัมมัดอาลีเนี่ยใช่บางทัศนะนี่นะเป็นบิดอะห์ทั่วไปมาจากมุอ์ตะซิละเช่นตีความมุอ์ตะซิละบางประการ ช่นอธิบายกุรอานให้ตรงกับวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์หลักธรรมชาติพวกมุอ์ตะซิละห์อิมาจินหมายถึงว่าไม่ใช่พวกกอดียานีไม่ใช่พวกละหูอย่างเดียวมันเป็นบิดอะห์เก่าแก่บิดอะห์เก่าแก่โดยเฉพาะเนี่ยมาอยู่กับมุฮัมมัดอะลีแล้วก็แปลออกมาแล้วก็มีบิดอะห์ทั่วไปที่มีในทุกนิกายนี่แม้กระทั่งในซุนนีนี่ก็มีเช่นตีความซิฟาตคุณละดูอามูลซิฟาตมีเนี่ยของดิเรกเนี่ยมีของตุลาก็มีของตุลาก็มีที่ความที่บาทนี่เราก็ต้องแยกส่วนของก็ยานีส่วนที่มันเป็นลัทธิชัดๆนะส่วนหนึ่งและทัศนะที่ดิเรกเขาเอามาเนี่ยไปใส่ในคุรานในความหมายคุรานมัจญิดนะที่เป็นของมุฮัมมัดอันนี้ทัศนะร้ายแรงที่สุดเนี่ยคือเรื่องอิสลามิพ่ออันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าเขาบอกว่าผิดพลาดเขาบอกว่าผิดพลาดอันนี้ได้อธิบายแล้วนะแต่ที่มันเป็นการประกาศชัดเจนมันเป็นการประกาศชัดเจนในปี2516ปี2512ปี2516ปี2003ปี2532ใน3ปีนี่นะครับออกแถลงการเป็นวารสารและเป็นหนังสือทุกครั้งเนี่ยประกาศว่าตนไม่ใช่กอดียานีทั้งสองฝ่ายทั้งกอดียานีของกอดียานและของลังของมุฮัมมัดอาลีแล้วก็ประกาศว่าทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยมันกลุ่มนอกรีดนอกศาสนาการประกาศอย่างนี้เนี่ยถามว่าตามหลักศาสนาเนี่ยเพียงพอไหมเพียงพอในเรื่องเดียวกรณีเดียวในเรื่องเดียวว่าบรมกุรชีไม่ใช่กอดียานีแต่ไม่เพียงพอสำหรับข้อบิดเบือนอื่นๆข้อบิดเบือนอื่นๆนะพี่น้องครับข้อบิดเบือนอื่นๆเนี่ยบางอันเนี่ยเขาแก้แล้วและบางอันเนี่ยแก้ตามเชคอาลีล้วนๆเลยคนที่แก้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาของรอบิโต้นี่มาแก้ตามรอบิโต้และบางอันเนี่ยเขาไม่ยอมแก้ทำไมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขายังเชื่อว่าไม่ผิดฮะตัวข้อบิดเบือนที่เขายังไม่ยอมเปลี่ยนหรือยังมีอยู่อันนี้ถือว่าเป็นข้อบิดเบือนแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะกล่าวหาว่าเป็นข้อเดียวนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่ฉะนั้นนะความยุติธรรมของเราบอกว่าส่วนข้อข้อมาหาว่าเป็นข้อเดียวนี้เนี่ยอันนี้ขอยืนยันว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ข้อเดียวนี้หลักฐานทั้งหมดเลยจะเป็นรูปภาพจะเป็นรูปภาพหรือจะเป็นไปเจอใครไปดูครับเป็นลายหลักอักษรเป็นลายหลักอักษรและก็หลายครั้งพฤติกรรมของชีวิตของเขาเนี่ยตลอดไปคนใกล้สนิทได้ประกาศได้พูดอยู่ตลอดไม่มีเรื่องนี้ไม่มีและคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เราเคารพนับถือคนสุดท้ายที่ผมไปถามเขาหมอสุพจน์เนี่ยที่นี่ที่มังงะก็เคารพนับถือกันเคารพนับถือพอเสียชีวิตเนี่ยเมื่อสองไม่ถึง2ปีแล้วปีกว่านะปีเนี่ยหลังเหตุการณ์ปัญหาเรื่องที่เรียนเนี่ยผมไปหาเขาก่อนเสียชีวิตประมาณ6เดือนน่ะจะถามเขาเรื่องนี้เขาก็ใกล้ชิดกับใบหินมีมันมีสิ่งว่าเป็นเขาไม่น่าจะมีนะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างนี่เรื่องข้อความบทความบางอย่างแต่จะเป็นแค่นี้ไม่ใช่เรื่องหมอสุพจน์นี่เขาไม่ได้รับฟังหรือไม่ถือว่าเป็นคนที่ต้องรักษาไว้ซึ่งอะไรระหว่างเขากับใบหินไม่ใช่ฉะนั้นนะประเด็นที่เราต้องพูดเป็นกฎเกณฑ์ไหมอันนี้เรียนได้เลยตามกฎหมายอิสลามตามหลักที่เราเรียนรู้อัลลอฮ์แยกความผิดนี้มันความผิดหลายอันนะแต่เราไปเหมาหมดเลยมีอย่างอันหนึ่งอะความบิดที่ว่าเป็นข้อเดียนมีความบิดเรื่องข้อบิดเบือนความบิดต่างบิดอะไรต่างๆที่พฤติกรรมต่างๆแรกที่เขาประกาศเตาบัตรและประกาศว่าตัวเองยังไม่ใช่และไม่เกี่ยวข้องเลยประกาศอย่างนี้เนี่ยพอเพียงไหมพอเพียงที่จะบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ข้อเดียนไม่ตามหลักศาสนาถ้าเราบอกว่าไม่พอทำไมเพราะพฤติกรรมอ๋อนี่แสดงว่าถึงตำแหน่งเป็นพระเจ้าจะเจาะถึงหัวใจถึงจิตใจเลยบอกว่าอ๋อนี่มันนี่อยากนี่มันไม่ใช่ จตนาอย่างที่พูดเนี่ยโอ้ยก็เดียนี่อันตรายมากก็เดียนี่ที่เมืองไทยนี่อันตรายมากทำไมหรือพูดบอกว่าก็เดียนี่ที่เมืองไทยนี่มันแสนตัวอยู่กับสุนนะคนพูดแบบนี้เนี่ยโง่นะครับเราคนเชื่อก็โง่เหมือนกันทำไมก็เดียนี่ไม่เคยแสนตัวครับก็เดียนี่ตั้งแต่ก่อตั้งละทีนี่ไม่เคยแสนตัวครับถ้าถึงปัจจุบันนี้เขาไม่แสนตัวที่เมืองไทยนี่เขาก็ประกาศตัวแล้วก็ศูนย์ของลาโฮเนี่ยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยผมเคยเปิดเผยข้อมูลเนี่ยโทรไปหาเขาศูนย์อยู่ที่เมืองไทยโทรไปหาเขารู้จักไหมตำรับตำราภาษาไทยดีเลยนะไม่มีโอ้ก็ผมเนี่ยสนใจอยากจะศึกษาละที่ลาโฮอยากจะศึกษาละที่ของมุฮัมมัดอาลีเนี่ยเพราะมันดีกว่าของพวกกะดีผมก็ใช่ผมพูดถูกผมก็ถามว่ามีตำราภาษาไทยไม่มีเลยผมต้องขอโทษจริงๆมีแต่ภาษาอังกฤษแต่ถ้าลัทธิเนี่ยตั้งใจที่จะเผยแพร่หรือแฝงตัวหรือพยายามที่จะทำงานเผยแพร่ลัทธิของเขาอะนะเขาจะปกติแต่เขาไม่มีเขาพร้อมแล้วที่จะส่งหนังสือนะแต่ก็ภาษาอังกฤษสาขาไทยมีมั้ยไม่มีมีนะครับสาขาของก็เดียนอยู่ที่ใต้ของลาโฮอยู่ที่กรุงเทพเป็นนักธุรกิจปากีเดี๋ยวข้อมูลนี่นะคนที่เคยทำงานเรื่องเดียนี้40ปีเนี่ยเขาไม่เคยเปิดเผยให้ชาวบ้านรู้หรือเขาไม่เคยรู้ผมก็ไม่รู้เขารู้หรือไม่รู้จะไปจับเขาหรือไปจับเหยื่อผิดตัวก็มีส่วนนะตะกอนู้นบางคนน่ะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าการนิยัดเขาเนี่ยจะไปล่ากวางนิยัดเขาอะนะแต่พอยิงล่าออกมาเนี่ยก็เป็นหมาป่าคนละอย่างมันก็เป็นแบบนี้เราไม่อยากจะพูดว่าเจตนาของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะแต่เราบอกความยุติธรรมตามหลักการที่เราได้ศึกษาว่าเราต้องระวังเรื่องตัวบาปนี้เป็นเรื่องของมันจะให้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺได้บอกครับในสุรานี้ว่าอันตะวาบุรหิมข้าตั้งหากอันตะวาบุรหิมข้าเป็นผู้ให้อภัยโทษเป็นผู้เมตตาเสมอแต่ตอนนี้โอ้โหผู้ให้อภัยโทษเนี่ยผู้แจกบัตรสวรรค์เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ฮะสารพัดนะแล้วมีแจกของแท้และของเทียมด้วยนะเอ็นจุนน่าแท้นี่เอ็นจุนน่าเทียมฟาอุลัยกะตูบุอะลัยฮิมอันตะวาบุรเราะฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สรรเสริญตัวพระองค์ท่านบิอันนะฮุตตะวาบว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ให้อภัยตะวาบเนี่ยตะวาบนี่ก็มาจากเตาบัตและเตาบัตนี่มาจากซาบะแปลว่ากลับถ้าอัลลอฮ์ตะวาบนี่หมายถึงว่ากลับแปลว่าอะไรเนี่ยกุรอานจะอธิบายให้ลึกซึ้งนะครับในกุรอานกุรอานเดี๋ยวก่อนในกุรอานในคำว่าตะวาบนี่มีมากมายแล้วตะวาบเนี่ยเป็นเบาก็ได้อัลเลาะห์ก็เรียกว่าเบาเนี่ยเป็นตะวาบอินนัลลอฮุยุฮิบบุตะวาบินอัลเลาะห์ทรงรักพวกตะวาบินทรงรักพวกตะวาบินอัลเลาะห์มีพระนามว่าตะวาบเบาก็มีพระนามว่าตะวาบแปลว่าอะไรกาลอิบนุลอารบีอิมามกุรตุบีได้รายงานจากอิบนุลอารบีอิมามกุรตุบีมีหนังสืออัลญามิอ์لأحكام آيات القرآن الكريم داي كيانان سوني لنميني طمان كاو لنمي يعني ليس طوات كيهو نتيجة تقول ناني لنسا وطوات كيها مي إمام ابن العربين تن صنع تن منا بن شاو سبين أندلس فكانوا أندلس من علماء فمن علماء ابن العربي هو ابن العربي ذكر ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال كان كيسا ريك فهو بن شاء وميكنا وتوابنا ميت سنة سامة سنة لكان في خانقوان معينا أحدها أنه يجوز في حق الرب سبحانه وتعالى فيدعى به كما في الكتاب والسنة ولا يتأول ทัศนะแรกบอกว่าถือว่าเป็นพระนามของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทรงใช้ในกุรอานนบีก็ใช้ในซุนนะเป็นพระนามของอัลลอฮ์เราก็ต้องเชื่อว่าเป็นพระนามอัลลอฮ์และจะใช้พระนามอัลลอฮ์ในการขอดุอาได้แต่ไม่ต้องตีความอัลลอฮ์ในกุตวับกุตวับจบوقال آخرون تصنع بسعونا هو وصف حقيقي بلتصنع تاتين قال الله سبحانه وتعالى وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة فكما توابني ما تتابع وقلع ليش قلع كما توابني ما تواب هو قلعแต่ทวามนี่เขาได้กว่าเป็นชื่อละมูบาแล้วก็หมายถึงว่ากลับเสมอจะกลับตรงนี้นี่นะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเป็นคุณในลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับการกระทำของเบาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหากว่าเบาของอัลลอฮฺได้ทำความผิดและกลับเนื้อกลับตัวนี่กลับนะกลับเนื้อกลับตัวต้องบัตรกับเมื่อกับตัวแล้วอัลลอฮ์ก็จะกลับรับเตาบัตจากเขาทำความผิดอีกกลับเมื่อกับตัวอัลลอฮ์ก็จะกลับรับเตาบัตอีกทีหนึ่งเนี่ยความหมายของเตาบัตว่ากล่าวอัครุนเตาบัตุลลอฮิอัลอับดิกับูลเตาบัติฮีคำว่าเตาบัตนี่หมายถึงว่าการที่อัลลอฮ์รับเตาบัตว่าแล้วก็ يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه قبل التوبةكนั่นก็หมายถึงว่าตะวาบเนี่ยคือคำพูดหรือคำตอบรับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถ้าเราบอกว่าโอ้อัลลอฮฺข้าพเจ้าตะวาบแล้วอัลลอฮฺจะตอบว่าข้ารับนี่คำว่ารับเนี่ยเรียกว่าตะวาบที่หมายถึงว่ารับว่าอันหรือว่าอันยรจาอิลาขลกิฮิลอินาบะว่าอันยรจาอิลาขลกิฮิลอินาบะตะวารุดูอ่ะที่ قلب المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرเขาบอกว่ากลับนี่นะตัวแวบเนี่ยกลับอันนี้ตีความหมายลึกซึ้งเลยคำว่าตัวแวบเนี่ยคือต้องตีความไม่เข้าใจแต่ว่าแปลว่ากลับแล้วอัลลอฮ์กลับยังไงอ๋อเขาบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์ที่กลับเองนะอัลลอฮ์จะให้กลับซึ่งจิตสำนึกความรับผิดชอบความรู้สึกการจำนึกถึงความผิดของตัวเองอัลลอฮ์จะให้มันเกิดขึ้นกับเบาของอัลลอฮ์เสมอและจะให้ความดีเนี่ยกลับไปยังเบาของพระองค์ที่เคยกระทำความผิดแสดงว่าตะวาบนี่นะตะวาบเนี่ยไม่ใช่เพียงรับเตาบัตตะวาบเนี่ยคือการรักษาสภาพของเบาเบาเนี่ยบอกว่าฉันเตาบัตแล้วถ้าเบาของอัลลอฮ์เนี่ยเตาบัตจริงตัวบัตยังบริสุทธิ์อัลลอฮ์ก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีนี้ให้กลับเนี่ยคือเรียกว่าตัวอันนี้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงว่าความดีอัลลอฮ์จะเป็นผู้บัญชาให้กลับยังเบาของพระองค์ที่ได้ประกาศตัวว่าตัวบัตแล้วนี่นะอัลลอฮ์จะช่วยไอ้สิ่งดีๆที่เคยเลิกมานี่นะจะให้มันกลับมาสู่ชีวิตของเขาอีกทีหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่อิบนุกอยยิมได้อธิบายบอกว่าก่อนที่เราจะเตาบัตินะอัลลอฮ์ต้องทรงเตาบัตต่อเราก่อนเตาบัตเรื่องอะไรหนึ่งก่อนที่เราจะเตาบัตเนี่ยอัลลอฮ์ต้องเห็นว่าเราเนี่ยจริงใจจึงจะเปิดโอกาสให้เรากลับเนื้อกลับตัวเพราะถ้าหากว่าเราเห็นว่าเราไม่จริงใจหมายถึงว่าดื้อดึงหรือมีความปรารถนาต่อความผิดเนี่ยก็จะให้อยู่ในความผิดอยู่ในความสมมุติตลอดแต่ถ้าอัลลอฮ์เห็นว่าไอ้เบาคนนี้ไอ้คนนี้เนี่ยเป็นคนดีทำความผิดก็ไม่ค่อยอยากทำความผิดก็สำนึกตัวอัลลอฮ์ก็เปิดโอกาสให้เตาบัตเพราะพอเปิดโอกาสให้เตาบัตนี่นะเปิดแล้วนะเนี่ยคือเตาบัตแรกเบาของอัลลอฮ์ก็กลับก็เตาบัตขอกลับประกาศเตาบัตแล้วนี่นะเบาของอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีการช่วยเหลือการสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งพอเบาของอัลลอฮ์กลับแล้วอัลลอฮ์ก็อ๋อต่อเมื่อเจ้ากลับมาแล้วเนี่ยข้าก็จะให้ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นความดีคุณธรรมเนี่ยกลับมายังเจ้าทีหนึ่ง คือการเอ็นดูเมตตาการช่วยเหลือการสนับสนุนอ๋อแต่ก่อนนู้นไม่ชอบละหมาดเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าเนี่ยชอบละหมาดอ๋อเจ้าแต่ก่อนนู้นชอบสิ่งบุรีเดี๋ยวนี้จะให้เจ้าเนี่ยพอได้สิ่งบุรีเนี่ยเจ้านี่คือความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับบางคนในเตาบัดง่ายบางคนเตาบัดยากมาจากไหนเตาบัดง่ายเนี่ยคือจริงใจเตาบัดยากนี่นะหมายถึงว่าเลิกยากเนี่ยก็แสดงว่าไม่ขอจริงใจจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับต่อจากนั้นก็เป็นการยืนยันนะสำหรับคนที่ยืนยันในความผิดในพฤติกรรมเลวร้ายของเขาที่ไม่ยอมเตาบัตรนะมีอัลลอฮ์ยกเว้นแล้วคนที่เตาบัตรนี่นะอันนี้จะไม่ตามอันนี้ยกเว้นอันนี้ไม่ถูกสับแช่งอันนี้จะรับการเตาบัตรจากการไม่ตามจากอัลลอฮ์แต่สำหรับإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن من أبو بتيس ستاء إن الذين كفروا بتيس ستاء وماتوا وهم كفار لا دايسين شيء دايسين شيء نوبي ما يتم وطاعي وماتوا.และในสิ้นชีวิตในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นเสด็จลืมอยู่นั้นกะฟารุผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นหมายถึงว่าตอนเสียชีวิตนี่นะก็ยังอยู่ในลักษณะกาเฟรลักษณะผู้ปฏิเสธนั่นแสดงว่าไม่เตาบัตรแสดงว่าไม่กลับเนื้อกลับตัวคนเหล่านี้ จะได้รับการขับไล่ให้พ้นจากความเมตตาของอัลเลาะห์อุลัยกะอะลัยฮิมลานะตุลลอฮิลานะตุมาอิดะวะซะบะซุกับลานะตุลลอฮิจะถูกขับไล่จากความเมตตาของอัลเลาะห์และจะได้รับการสาปแช่งจากมลาอิกะห์และมนุษย์ทั้งหลายวันนาซีอัจมาอีนมลาอิกะห์วันนาซีอัจมาอีนอัจมาอีนทั้งหลายนี่จะเป็นการยืนยันแล้วนะว่าคนที่ไม่เตาบัตและตายในสภาพเป็นกาเฟรนี่นะอันนี้หมดหวังทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตในสภาพนี้หมายถึงว่าตายในสภาพด้วยการยืนยันนะว่าเป็นกาเฟรและไม่เตาบัตรตัวเรียกว่าชาวนรกได้ไหมได้ชาวเทียดได้และคนกาเฟรที่ยังปรากฏตัวในโลกนี้มีชีวิตอยู่ด้วยลักษณะกุฟรเนี่ยเรียกว่าชาวนรกได้ไหมเราต้องเผื่อหมายถึงว่าฟันธงเจอคนกาเฟรนี่ชาวนรกเป็นชาวนรกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แต่เราจะพูดว่าถ้าตายในสภาพนี้ชาวนรกทำไมอ่ะโอ้โหนับเป็นพันนะเป็นล้านคนที่ตลอดชีวิตนะ ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นกาเฟรแล้วก็ก่อนเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผมยกตัวอย่างสองกรณีเรื่องใกล้ตัวเรื่องไกลตัวใกล้ตัวเสียพี่น้องเราเนี่ยวงเสียงมานะ ก็ไปแต่งงานที่หนึ่งทางคุณตาของภรรยาเขา80เนี่ยตลอดชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยว่ายเจวิตนึกภาพสิครับพี่น้องตลอดชีวิตเนี่ยว่ายเจวิตตลอดให้ถูกเชิญชวนให้เข้าอิสลามก็เข้าอิสลามก่อนเสียชีวิตไม่กี่เดือนนะครับเข้าอิสลามแล้วก็จริงจังด้วยนะไหนมาสอนฉันที่จะกราบพระเจ้าฉันยังไง ก็พูดได้แค่นี้เมื่อสอนฉันหน่อยที่จะกราบพระเจ้าฉันยังไงพอ เรียนรู้ละหมาดยังไงไม่กี่เดือนนี้ก็เสียชีวิตทนไหมทนที่มันสมมติว่าก่อนเขาอิสลามไม่เคยเจอเขาเนี่ยชาวนรกมันก็คือมันเด็ดขาดหรือฟันธงในสิ่งที่เป็นอนาคตเป็นเหตุเนี่ยเราก็ถูกข้ามแล้วกรณีที่สองบาทหลวงที่อเมริกา บาทหลวงที่อเมริกามีลูกคนหนึ่งก็อบรมสั่งสอนให้เป็นบาทหลวงเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยเป็นบาทหลวงและเป็นบาทหลวงนิกายโปรเตสแตนต์นะนะเป็นบาทพวกบาทหลวงเนี่ยโปรเตสแตนต์นี่มันธรรมดามันทำธุรกิจอะไรเหมือนคนเหมือนคนจะมาแต่งงานก็ได้ใช่ไหมครั้งหนึ่งพ่อเนี่ยมีบริษัททำธุรกิจขายซีดีเพลงฟังให้ดีนะขายซีดีเพลงก็บอกกับลูกบอกว่าเนี่ยมีคนทำธุรกิจจะซื้อซีดีเพลงจากชาวตะวันออกกลางคนอีกจะมาทำธุรกิจกับเราแล้วคนนี้เป็นมุสลิมลูกที่เป็นบาทหลวงอ่ะเขาจะเป็นมุสถ้าเป็นมุสลิมก็ไม่เอาจะไม่พบเพราะว่าต้องพบนี่เป็นธุรกิจเป็นเรื่องเงินไม่เกี่ยวเขาก็เชิญนักธุรกิจคนอีกคนนี้นะที่จะเป็นคนทำธุรกิจเพลงอ่ะนะแต่ก็มีเชื่อเองจะทำเองความจริงเนี่ยยังมีอิสลามที่ไปทำงานที่เป็นตัวอย่างนะทั้งนั้นที่ฟังเพลงนะบางคนนะไม่ฟังเพลงจะไม่เข้าท่าหรือไม่ได้เรื่องถ้าก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมไอ้บาทหลวงสองคนนะทั้งพ่อทั้งลูกอะบาทหลวงพ่อลูกเนี่ยบอกว่าให้อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยพอครั้งแรกที่ไปพบกันนะไอ้ลูกนี่มันเกลียดมุสลิมอ่ะเขาบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยนึกว่ามุสลิมคืออะไรมุสลิมที่อยู่ในทะเลทรายหน้าตาเนี่ยน่าเกลียดชังอ่ะแล้วก็พวกนี้มันบูชากล่องสีดำอ่ะเขาคิดอย่างนี้นะกล่องสีดำพวกนี้มันใช้ไม่ได้พบก็ต้องพบแต่ต้องแย่มันอ่ะเขาก็เอาไม้กางเขนนี่นะเต็มไปหมดสร้อยกับไม้กางเขนเข็มขัดกับไม้กางเขนแล้วก็ถือใบเบิ้ลมาด้วยมาทะกันแล้วก็นั่งมานั่งกับพ่อกับลูกและเมียของบาทหลวงอ่ะนะนั่งอยู่ด้วยกัน แล้วก็เปิดประเด็นบาทหลวงคนลูกอ่ะเปิดประเด็นกับคนอีกเนี่ยบอกว่าพวกเองมุสลิมมันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คนอีกนี่ก็เฉยเฉยไม่เป็นไรครับรับฟังก่อนผมฟังได้ฟังเฉยเฉยนะฟังผมฟังได้แล้วอะไรที่มันจริงอะไรที่มันสัจธรรมก็คือไบเบิลคือเยซูคือพอผมรับพูดมาดิผมฟังผมรับได้แล้วก็ฟังผมว่าที่จริงอะนะถ้าท่านเอาหลักฐานที่มันเข้มแข็งกว่านี้เนี่ยผมจะเข้าศาสนาของคุณเลยนะถ้ามันไม่มีอะผมรับไม่ได้อะเป็นได้ยังไงอะสามอยู่ในหนึ่งอยู่ในสามนี่ผมยังไม่เข้าใจอันนี้ทึ่งอันนี้เริ่มคืนน้ำลายคืนน้ำลายอีกหน่อยนึงพ่อก็เข้าไปเถียงกับคนที่หยิบคนนี้เนี่ยสองคนนี่นะตอบโต้ไปตอบโต้มาเนี่ยตอบไม่ได้ต้องรู้สึกว่าอึดอัดอะในข้างในรู้สึกว่าอึดอัดพ่อนี่นะตัวพ่อบาทหลวงอะอยู่ดีๆก็ประกาศเนี่ยบอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะมุฮัมมัดุรุสูลุลลอฮ์เนี่ยเนี่ยหนีเข้าห้องแฟนน่ะที่เป็นบาทหลวงคนลูกกันนะก็เข้าห้องตามแฟนนี่นะคือลูกเนี่ยอยากจะเข้าอิสลามอยากจะประกาศเข้าอิสลามแต่กลัวเมียเข้าก็มองหน้าเมียเมียก็มองหน้ามาบอกว่านี่คุณเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วทำไมอ่ะบอกว่านี่ฉันจะเข้าอิสลามแล้วเองไม่เข้านี่ฉันไม่อยู่ด้วยนะบอกว่าแล้วเข้าบ้านด้วยก็เข้ากันทั้งสองอ่ะทั้งเมียทั้งลูกทั้งพ่อเขานี่นะก็ถึงอายุ80ปีพาไปมัสยิดชูเราที่อเมริกาเขียนรถให้เสียชีวิตในขณะที่เป็นมุสลิมนี่เป็นตัวอย่างนะซึ่งบางเรื่องเราไม่ได้คาดเดามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดยังไงเราก็เห็นนะครับในโลกของเราเนี่ยคนที่รับสัจธรรมคนที่ยอมรับในความจริงมีมากมายฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะได้บอกว่าแม้ตัวมุสลิมกุฟาร์เสียชีวิตขณะที่เป็นกาเฟรเสียชีวิตขณะที่เป็นกาเฟรนี่นะก็จะถูกสาปแช่ง ในดุนยานี่นะครับแต่ในวันปรโลกละคอลีดีนะปีนะพวกเขาจะอยู่ในการขับไล่ให้พ้นจากความเมตตาของอัลลอฮ์และการสาปแช่งของบรรดามลาอิกะห์และมนุษย์ทั้งหลายนี่ตลอดการคอลีดีนะปีคอลีดีนะปีในละอ์นะในการสาปแช่งอยู่จะอยู่ในการสาปแช่งตลอดกาลทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ลายุคัฟฟะอันฮุมุลอาซาบจะไม่บรรเทาเลยอาซาบเนี่ยจะไม่บรรเทาจะไม่ลดลงจะไม่ผ่อนต้นให้แก่เขาทั้งสิ้นในวันกิยามะห์นะหมายถึงว่าจะขอให้ลดตำแหน่งอาซาบหรือลดบรรเทาการทรมานการลงโทษเนี่ยไม่มีวะลาฮุมยุนซะรุนและวันกิยามะห์จะไม่เปิดโอกาสให้เขาให้เขารอหรือมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวแล้วยุงดอรุนเนี่ยไม่มีโอกาสอันนี้วันเตียมาเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะคอยรอให้กลับเนื้อกลับตัวอีกทีนึงเนี่ยปิดประตูแล้วประตูแห่งความเมตตานะถ้าเสียชีวิตขณะที่เป็นกาเฟรเนี่ยไม่มีเมื่อในโอกาสที่เราเห็นนะครับเราเห็นนะคนที่เสียชีวิตขณะที่เป็นกาเฟรเรื่องนี้มีบทเรียนที่เราต้องทบทวนหนึ่งคนที่เสียชีวิตขณะที่เป็นกาเฟรขณะที่เป็นกาเฟรกาเฟรกาเฟรเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นบิดามารดาเนี่ยต้องมีความชัดเจน ต้องมีความชัดเจนความชัดเจนเกี่ยวกับคนกาเฟรหนึ่งจะถือว่าเป็นผู้ที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเขาไม่ได้จะละหมาดจะละได้เขาไม่ได้จะวิงวอนดุอาอ์ให้เขาก็หมดสภาพทำไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะคนกาเฟรเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ห้ามไม่ให้ละหมาดไม่ให้ขอดุอาอ์ไม่ให้วิงวอนให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงเมตตาเขาไปเลยครับอันนี้เราจะมาพูดถึงคนใกล้ชิดเนี่ยเพราะคนใกล้ชิดบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็บางครั้งเราก็แยกในสถานกีฬาไม่เข้มแข็งแล้วก็แยกไม่เป็นแยกไม่เป็นนี่หมายถึงว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เราก็ต้องพยายามทำใจให้ถูกต้องนะครับเอาละถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาคนเพื่อนหรือเป็นคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนสำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำสูงสุดบางครั้งเนี่ยเราเพี้ยนยกย่องสรรเสริญคนโน้นคนนี้ดีคนนี้เป็นคนดีเป็นคนคุณธรรมเป็นแล้วก็พอพูดแต่มาพูดแล้วเราไม่เข้าใจอย่างว่าคนที่พูดเนี่ยเขาเรียนรู้อิสลามหรือเปล่าบาทหลวงหรือพระเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมคือพูดทั่วไปอย่างนี้เนี่ยปล่อยสำนวนอย่างนี้นี่นะมันจะสร้างความเข้าใจบางประการที่จะทำให้เราคลาดเคลื่อนในการที่จะตัดสินเรื่องนี้ถามว่าคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์ถ้าตายในสภาพนี้จะเป็นใครก็ตามมันจะเป็นใครก็ตามเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ถ้าตายในสภาพนี้ถ้าเรามีคำตอบตรงนี้ชัดเจนนะครับเราก็ต้องทำใจเราต้องทำใจทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยคนที่หลงคนที่หกกระล้มมานะระดับบิ๊กบิ๊กระดับอุลามะบูลุสหรือพอลจานพอลมารู้เนี่ยมารู้ว่าคำว่าบาบานี่นะมันเป็นการยกย่องบาบานี่มันเท่ากับหลวงพ่อคำว่าบาซานตานี่ก็ยิ่งยกย่องซานตานี่หมายถึงว่าผู้ทรงเจริญผู้ทรงเกียรติผู้ทรงซานตาบาบาผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ผมก็บอกว่าไม่รู้จะเรียกยังไงซานตาบาบานี่มันไม่ควรนะไม่ควรจะเรียกยังไงผมก็เลยใช้คำว่าผู้นำขสิลิก็ไม่ต้องด่านะไม่ต้องด่าผู้นำประสุลิก็เสียชีวิตในสภาพนี้เรื่องนี้ทำไมต้องพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกับอายานะเสียชีวิตขณะเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอันนี้เอาอายานี้มาปฏิบัติกับคนนี้เลยมั้ยมาสีความเลยมั้ย ว่าคนที่เสียชีวิตคนที่แท้จริงคนที่ซักรูปฏิเสธว่าแม้ตัวองค์กรสิ่งขณะที่เป็นกาเฟรอะไรอะไรอิมลาละตุลลอฮิวัลมาลาอิกะติวะนะทุกสัพแช่งอัลลอฮ์มาลาอิกะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะสัพแช่งมันความจำเป็นที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะพอเสียชีวิตแล้วไอ้คนที่ให้อะไรคนที่ให้แสดงความรู้สึกกันนะที่เป็นกาเฟรเนี่ยเราไม่ว่าถ้าอย่างโกฟีอานันต์นะมาว่าเราเสียใจมากกว่าผู้นำศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เสียชีวิตโลกเสียหายมากนะถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็พวกเขาเองอะมาก็ไม่แต่ถ้าหากว่าอุลามะระดับผู้นำโลกมุสลิมอาทิเช่นชกยุชกยุสุกอรดงให้สัมภาษณ์ขอร้องเลขาเขาผิดนะทั้งนี้เป็นอะไรเราก็ต้องบอกว่าผิดแล้วก็การที่จะแสดงความรู้สึกต่อคนเหล่านี้แบบนี้นี่นะไม่สมควรหรือไม่ถูกต้องสำหรับมุสลิมทำไมโดยเฉพาะสำหรับคนนี้นะผู้นำกาซีลนี่นะประวัตินิดหน่อยนี่ผมไม่ค่อยชอบภาพนะแต่เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาประวัติของคนนี้และประวัติคนที่จะมาต่อไปอันตรายนะครับอันตรายมากเลยเรื่องคริสโดยเฉพาะหลังซีนามิและโดยเฉพาะว่าผู้นำกาซูลิคนนี้เนี่ยก่อนในชีวิตเคยมีโครงการว่าจะให้ทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปศาสนาคริสต์ทั้งสิ้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์เคยมีโครงการที่จะให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศคริสต์ในปี2000แต่ไม่ประสบความสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยากจะศึกษาว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะมุสลิมที่ออกมาแสดงความเสียใจนี่ผมไม่เข้าใจนะเป็นคนที่มีความรู้น่าจะมีความรู้นะก็เป็นคนที่อ่านเป็นนะอ่านเป็นมีก็น่าจะค้นหาน่าจะอ่านเว็บไซต์น่าจะดูโทรทัศน์ฟังคำพูดน่าจะเป็นนะนะและประวัติของคนนี้เนี่ยคนผู้นำกระทรวงเด็กนี่ก็ถูกเปิดเผยและไม่เคยปกปิดนะนี่ในปีเขาได้เกิดต้นศตวรรษที่20คริสต์ศักราชนะครับเนี่ยคนนี้เกิดที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งขณะนั้นคอมมิวนิสต์ยังไม่ได้เข้าโปแลนด์แต่พอเป็นอยู่ถึงวัยหนุ่มนี่นะพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าแต่เขาก็ได้ดำเนินชีวิตศึกษาศาสนาจงเป็นบาทหลวงนะถูกแต่งตั้งเป็นบาทหลวงในปี1946เป็นบาทหลวงที่โปแลนด์นะครับเป็นหัวหน้าบาทหลวงที่เมืองหนึ่งที่โปแลนด์แล้วก็ในปี1978ได้ถูกแต่งตั้งถูกเลือกเป็นผู้นำสูงสุดของนิกายคาทอลิกเป็นครั้งแรกของสถาบันคาทอลิกสถาบันสูงสุดของคาทอลิกที่จะเลือกชาวต่างประเทศอิตาลีเมื่อประมาณ450กว่าปีเกือบ5ศตวรรษนะไม่เคยมีใครไม่มีสัญชาติอิตาลีเนี่ยมารับตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดของคาทอลิกเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดในประวัติของพวกชาวคาทอลิกนะครับเพราะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพูดได้เกือบ6ภาษาและความเชี่ยวชาญของเขาทำให้เขาได้บรรลุความสำเร็จหลายเรื่องในชีวิตของเขาส่วนสำคัญนะครับที่เราต้องศึกษาในประวัติของคนนี้เนี่ยครั้งแรกที่ทำให้ผู้นำสูงสุดของกษัตริย์เนี่ยคิดว่าเป็นวีรบุรุษและได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกเนี่ยครั้งที่มีการพยายามจะฆ่าเขานะครับในปี1980การที่จะฆ่าเขาเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตายไปแล้วไม่กี่วันนะอิตาลีก็จะฟื้นคดีของฆาตกรรมของเนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จผู้คนที่พยายามฆ่าคนที่ถูกจับว่าจะฆ่าเขาเนี่ยเชื่อฮาลีอากอเป็นคนตุรกีซึ่งตอนนั้นเขาได้ให้ เขาได้รับสารภาพว่าถูกใช้จากพวกคอมมิวนิสต์ถูกเขาไม่ได้พูดกับตัวถูกและพวกคอมมิวนิสต์เขาบอกว่ามีคนใช้เขาแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ทีหลังว่าคนที่เอื้ออำนวยให้ข้าจอห์นพอลนี่นะก็คือพวกคาร์ดินาลหรือไม่ถึงว่าพวกผู้ช่วยที่เป็นบัตรหลวงในสถาบันคาทอลิกเขาบอกว่าใช้ต่อดินะมันอยู่ในโบสถ์หมายถึงว่าคนที่ทำแผนวางแผนไม่ใช่คนนอกโบสถ์เขาอยากจะสื่ออย่างนั้นแต่ก็มีแถลงการจากพิธีการเนี่ยว่าไม่ใช่และเดี๋ยวนี้นะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยประเทศบูลการีเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับประเทศอิตาลีว่ามีข้อมูลมีเอกสารผู้บูลการีเนี่ยเคยเป็นพันธมิตรกับรัสเซียกับคอมมิวนิสต์แล้วก็มีเอกสารว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมการพยายามฆ่าผู้นำสูงสุดของคาทอลิกนี่นะมีเบื้องหลังเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิสต์จะมีเบื้องหลังหรือไม่มีเบื้องหลังนะครับแต่ที่แน่นอนอ่ะคนที่พยายามไปฆ่าเขาเนี่ยถึงแม้ว่าชื่อเป็นมุสลิมแต่อุดมการณ์ที่ทำให้เขาฆ่าเนี่ยไม่ใช่มุสลิมและปัญหาของผู้นำสูงของคาทอลิกเนี่ยอะไรที่เขาได้ทำมาเนี่ยจะได้มีคนต้องการฆ่าเขาข้อมูลของ CIA ที่ได้ประกาศที่หลังนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะหลังที่คอมมิวนิสต์ล้มเหลวอะปรากฏว่าผู้ที่ร่วมมือต่อต้านคอมมิวนิสต์และประเทศรัสเซียเนี่ยคือผู้นำสูงสุดของคาทอลิกนั่นเป็นเป้าหมายของพวกคอมมิวนิสต์จะได้แก้แค้นนะว่าคนนี้เนี่ยพยายามทำไมเขาเคยแถลงหลายครั้งไงนะเหยียดผู้นำของคาทอลิกเคยแถลงหลายครั้งว่าผู้ยึดศาสนาแห่งฟ้านะอิสลามยิวคาทอลิกปุซาร์ต้องร่วมมือกันต้องร่วมมือจะได้ต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยชาวศาสนาอื่นเนี่ยเชื่อในพระเจ้าถ้าเป็นอุดมการณ์ที่เขาได้ปฏิบัติจริงๆนะครับในทุกประเทศจนกระทั่งประสบความสำเร็จซึ่งประเทศที่ได้ทิ้งลัทธิของคอมมิวนิสต์ในปี2000นะครับเป็นครั้งที่ได้ปรากฏซึ่งอุดมการณ์ของคนนี้อย่างชัดๆก่อนที่จะถึงปี2000เนี่ยผู้นำสูงสุดของคาทอลิกคดีเดนะได้ประกาศว่าในปี2000ต้นปี2000เนี่ยเขาจะได้ทำฮัจญ์จะไปทำพิธีที่ไหนไปทำพิธีที่ประเทศปาเลสไตน์ที่เยรูซาเล็มและจะไปเยี่ยมสถานที่ที่ท่านนบีซาเกิดที่กำเนิดท่านนบีซาเบตลาฮิมและในขณะเดียวกันจะไปเยี่ยมเยียนสถานที่ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ตามข้อมูลที่มีในไบเบิลนี่ยืนอยู่ที่ไหนที่กับพี่น้องครับยืนอยู่ที่ภูเขาที่ชาวยิวและคริสเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นภูเขาที่เขาเชื่อว่าท่านนบีมูซาได้ยืนบนภูเขาลูกนี้ก่อนที่จะเตรียมทหารจะเข้าเมืองเยรูซาเล็มมีอยู่ที่ซีไนอยู่ที่ซีไนแต่ท่านนบีไม่ได้เข้าท่านนบีมูซาไม่ได้เข้านะอัรดุลมิอานเนี่ยสถานที่ที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้บรรดาชนเข้าเนี่ยในชีวิตของนายมูซาไม่ได้เข้าแต่ที่ท่านนบีมูซาไปยืนตรงนี้และมองถึงเมืองฟิลิปปินส์น่ะวันนี้คือกุมเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวยิวจะเข้าเขาก็มาเยี่ยมเยียนในสถานที่ตรงนี้ในภูเขาตรงนี้และขึ้นนะครับนอกจากนั้นน่ะทุกสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของเขาเนี่ยทั้งนั้นที่อยู่ในภายใต้อำนาจของมุสลิมเนี่ยก็ไปเยี่ยมอาทิเช่นมัสยิดนี้นี่นะครับอยู่ที่เมืองดิมัสก์เมืองหลวงของซีเรียชื่อมัสยิดอุมาวีถูกก่อตั้งในปีที่60กว่าฮิจเราะห์ศักราชอายุมัสยิดเนี่ยเกือบ1,400กว่าปีแล้วเกือบ1,400ปีมัสยิดที่เก่าแต่ว่าสมัยของคิลาฟะห์อุมัยยะห์นะครับสมัยวะลิดอิบนุอับดุลมะลิกทำไมไปเยี่ยมเพราะ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่ามัสยิดนี้ถูกก่อตั้งบนพื้นฐานของโบสถ์ของชาวคริสต์พอเมืองดิมัสก์หรือเมืองชะทั้งหมดเลยนะครับถูกพิชิตด้วยกองทัพของมุสลิมใช่ไหมอับบาวาลิดนะอับดุลมลิกต้องการตั้งมัสยิดเขาก็ไปขอซื้ออันนี้ในประวัติเขามันบันทึกไว้ไปขอซื้อที่เนี่ยจะพวกบาทหลวง ขอซื้อที่แล้วจะชดเชยให้ที่ใหญ่กว่านั้นเขาก็ยอมกันอันนี้การที่เขาเชื่อว่าสถานที่นี้ดั้งเดิมนะเป็นโบสถ์แต่ก็ยังตั้งใจที่จะมาเยี่ยมสถานที่นี้นะครับนี่แสดงถึงอุดมการณ์ของคนนี้นอกจากการประกาศที่เขาเคยประกาศเกี่ยวกับการทำงานของชาวิการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะที่แอฟริกาก็ดีหรืออินโดนีเซียก็ดีและสุดท้ายเนี่ยที่ดาร์ฟูร์เนี่ยก็คือรัฐหนึ่งจังหวัดหนึ่งที่เมืองซูดานซึ่งขณะนี้มีความปั่นป่วนมีความวุ่นวายผู้นำสูงเราบอกว่าเป็นจังหวัดดีที่จะไปเผยแพร่ศาสนาคือเขาเปิดเผยนะครับเรื่องการทำงานศาสนาเขาเนี่ยก็เปิดเผยเขาไม่ได้ปกปิดด้วยมันชัดเจนนะครับบทบาทของเขาเนี่ยถือว่าเขาอันนี้เขาพูดนะนี่มีเว็บไซต์นะใครต้องการข้อมูลในเรื่องของสถิติการนี่เข้าไปดูได้เลยประวัติของเขาทำอย่างดีด้วยอย่างชัดเจนเลยมีรายละเอียดมากมายบทบาทของเขาเกี่ยวกับการทำงานศาสนาการเผยแพร่ศาสนาที่จะถือว่าเป็นบทบาทที่ดีเลิศที่ดีเลยจนกระทั่งคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีประวัติดีเลิศในการทำงานเพื่อศาสนาถ้าประวัติของคนเหล่านี้เป็นอย่างนี้แล้วเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีบทบาทอย่างนี้เราก็ต้องกังวลแล้วว่าคนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงและจะเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับมันเรื่องใกล้ตัวมากเพราะถ้าเรามองดูทุกประเทศนะมุสลิมทุกประเทศนะครับจะมีปัญหาเรื่องการเผยแพร่ศาสนาคริสต์แล้วก็การปะทะระหว่างผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์กับผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามมันเป็นปัญหาอย่างประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศมาเลเซียไม่ต้องไปไหนเนี่ยที่ไหนนี่จังหวัดนนทบุรีที่ไปงานหมัดนะชื่ออะไรใจน้อยอ่ะถนนใจน้อยนะครับถ้าพี่น้องไปถนนใจน้อยแล้วเข้าลึกๆหน่อยผมไปงานวันนี้มาต้นไม้นะครับเป็นแหล่งมุสลิมนะถนนไปถึงมัสยิดต้นนะทุกต้นนะศรัทธาเยซูนี่ที่ของเราอะนะที่ของเราไปปัตตานีไปใต้เนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายยิ่งไปเหนือนะเชียงใหม่พวกนี้เนี่ยเทียบนะเราก็รู้ว่าบทบาทของพวกนี้เนี่ยมันมีแค่ไหนในสังคมของเราถามว่ามีไหมคนที่เปลี่ยนมีถ้าพูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับมีเป็นล้านแล้วก็ข้อมูลที่บอกว่าผมยังไม่พิสูจน์ว่าฝ่ายอันดามันเนี่ยในประเทศอินโดนีเซียที่รับผลกระทบจากสึนามิเนี่ยใช่เนี่ยพวกที่นู้นไม่มีพวกเสียหายแก้ผ้าเป็นเหมือนบ้านเราเอาแล้วทำไมก็โดนเนี่ยเขาบอกว่าแถวนู้นเนี่ยเป็นแหล่งที่คนที่ตกมุสลิมเข้าศาสนาคริสต์มากที่สุดออกเข้าศาสนาคริสต์มากเลยครับต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อาจจะเป็นผู้นำสูงสุดของคริสต์เนี่ยคนแรกคาร์ดินัลคาร์โลมาร์ตินีสำเนียงอิตาลีคาร์โลมาร์ตินีคาร์โลมาร์ตินีเขาเคยเป็นหัวหน้าบัตรหลวงที่มิลานโนเป็นเมืองที่อิตาลีนะครับแต่เขาบอกว่าโอกาสของคนนี้น้อยหน่อยที่เอ่ยมานี่นะเพราะเขาเป็นคนที่เก่าแก่อาวุโสที่สุดแต่คะแนนจะน้อยเพราะเขาบอกว่าเป็นคนที่ยึดเสรีนิยมหมายถึงว่ามีฟรีดอมหน่อยมีเสรีหน่อยพวกนี้เนี่ยนะในวงของบาทหลวงที่ปฏิการยังไม่ค่อยชอบทำไมเพราะปฏิการเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้มีหลายปัญหา ปัญหาที่จะให้บัตรหลวงเป็นผู้หญิงโหยกำลังต่อยกันแบบนี้ฮะของเราอะนะอิหม่ามที่เป็นผู้หญิงอะนะอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยไม่ต้องต่อยเลยนะครับไม่มีใครรับเลยไปหามัสยิดละหมาดนี่แล้วไม่มีใครละหมาดที่มัสยิดเลยต้องไปละหมาดในโบสถ์แต่นี่เขากำลังมีปัญหาว่ากาซูลิกเนี่ยไม่ให้เลยเนี่ยบัตรหลวงเป็นผู้หญิงแล้วก็มีในกาซูลิกอยากให้เป็นแล้วก็มีหลายเรื่องเพราะคาทอลิกเนี่ยไปเผยแพร่ที่แอฟริกาเนี่ยชาวแอฟริกาเนี่ยโดยเฉพาะในป่านะพวกเผ่านะพวกนี้เป็นหัวหน้าเผ่าโคตรตั้งตำแหน่งเป็นกษัตริย์เป็นคิงเลยนะและคิงนี่นะมีภรรยาไม่จำกัดพวกนี้เนี่ยถ้าหัวหน้าเผ่าเข้าศาสนาใดนะเผ่าเนี่ยเข้าหมดพวกมุสลิมเนี่ยจะไปเล่นงานพวกนี้เนี่ยเข้าสมัยอิสลามคนนี้เนี่ยเข้าทั้งเผ่าเลย70,000 คนแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเหนื่อยกับพวกนี้ไปพูดกับเนี่ยคนเดียวเนี่ยครับดาวพี่แล้วเนี่ยมันเลวนะแค่นั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับอิสลามเลยนะเนี่ยไปแจกตังพวกเผ่าเนี่ยเข้าไปหลายหมื่นพวกคาทอลิกเนี่ยไปแพร่เอาทำยังไงบาทหลวงแต่งงานไม่ได้นะไม่ใช่บาทนี้นะบาทหลวงบาทหลวงแต่งงานไม่ได้แล้วคนสามัญคนจะแต่งงานได้ไหมแต่งงานได้คนเดียวตลอดชีพนะแล้วก็ไม่มีนะสองสามคนมันเอาได้ยังไงหัวหน้าเผ่านี่นะภรรยาเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์นะเป็นคณะเลยอะทำยังไงก็เลยอนุโลมนี่ก็เลยมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่อเมริกาเกิดขึ้นอนุญาตไหมให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายนี่เสียงกันนะแล้วก็มีบทบางบทที่อเมริกาที่ยึดศาสนาที่ยึดนิกายคาทอลิกเนี่ยได้ทำไปแล้วและกำลังมีปัญหาคนนี้เนี่ยเป็นพอคนที่เขาเลเบอร์ลี่เนี่ยมันดีกว่าเสรีหน่อยเสรีเนี่ยเขากังวลเราพอขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยไอแนวซุนนะห์ของเขาเนี่ยจะถูกทำลายหรือเปล่านี่อันตรายคนนี้เนี่ยผมคิดว่ามีน้ำหนักที่อาจจะเป็นหมายครับฟรานซิสเองสิเป็นหัวหน้าสถาบันคาทอลิกที่ไนจีเรียเป็นคนวิกรูผิวดำเป็นคนที่มีความรู้พูดได้หลายภาษามีบทบาทในการเห็นศาสนาคริสต์ที่ทวีปแอฟริกาอย่างสูงเขาบอกว่าคะแนนเขาสูงเขาเป็นอาวุโสและผมให้น้ำหนักว่าอาจจะเป็นจริงๆเพราะเป้าหมายของชาวคาทอลิกเนี่ยที่ต้องปฏิบัติคำสั่งเสียวสิยัดของเนี่ยคนที่หายไปแล้วนี่นะว่าจะให้ทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปทั้งสิ้นถ้าขึ้นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของคาทอลิกเนี่ยเป็นคนผิวดำนะจะขับจะปักดังขึ้นนโยบายการที่จะขยันไปแก้ปัญหาที่แอฟริกาน่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าคนนี้ไม่ได้นะครับก็จะมีคนนี้คาร์ดินัลคลอดิโอฮอมส์ผมยังเป็นคนบราซิลนะครับแล้วก็มีคะแนนสูงเหมือนกันสูงคนนี้กับคนนี้คนนี้เนี่ยมีคะแนนสูงเหมือนกันทำไมคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แถลงนะหลังที่ไอ้นี่ตายไปแล้วเขาบอกว่าคนนี้จะขึ้นต่อไปเนี่ยต้องเป็นคนที่มาจากอเมริกาลาตินหมายถึงว่าอเมริกาใต้ทำไมเขาบอกว่าสบุรุษของคาทอลิกนะส่วนมากอยู่ที่อเมริกาใต้450 ล้านฉะนั้นต้องคำนึงดูเนี่ยว่าสบุรุษมากกว่านี่ก็น่าจะเป็นกรรมการน่าจะเป็นอะไรอะสบุรุษมากก็น่าจะเป็นอิหม่ามเขาพูดอย่างนี้นะอันนี้สิ่งนี้นะเขาพูดในทำนองเนี่ยนะครับแต่ก็คะแนนไม่ค่อยสูงคนนี้เนี่ยคะแนนสูงอันนี้ก็เป็นคนอิตาลีเหมือนกันคาร์ดินัลดิโอนิซีติตามันดีชื่อพวกอิตาลีนี่มันแปลกๆนะเขาถือว่าเป็นคนแนวกลางเคร่งครัดเหมือนกันนะครับแต่โอกาสที่จะได้เนี่ยมันมีข้อตินิดนึงติงนิดนึงตัวยังหนุ่มอายุยังน้อยนะเพราะคนที่จะรับตำแหน่งนี้ก็ต้อง60ขึ้นไป อันนี้ยังเพิ่มยังไม่ถึง60ต้อง60ขึ้นไปยังไงก็ตามที่ผมให้น้ำหนักกันนะคอยดูนะคนนี้หรือคนนี้คนนี้ไม่คนผิวดำเนี่ยคนไนจีเรียเนี่ยหรือคนนี้คนลาตินอเมริกันคนบราซิลนี่นะหรือคนนี้ที่สามมันมีนะครับนโยบายของสถาบันกระทรวงศึกษาเนี่ยมันจะถูกร่างตามคนที่จะขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดความกังวลของเราเนี่ยชาวมุสลิมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับว่าผู้นำเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกเราพูดถึงประชาชนจอห์นบอลเนี่ยคืออดีตผู้นำสูงสุดคาทอลิกเนี่ยเขาไปขอโทษชาวยิวที่ชาวคริสต์บกพร่องกับชาวยิวในเหตุการณ์ที่ถูกเผาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่ได้ขอโทษชาวมุสลิมต่อเหตุการณ์สงครามโคเชียเขาพูดยังไงรู้ไหมทั้งนั้นที่พวกคริสเตียนพวกคริสเตียนที่เข้ามายึดมาฆ่ามุสลิมในประเทศของเขาอะนะเขาพูดยังไงเขาบอกว่ากับมุสลิมฆ่าคริสเตียนฆ่ามุสลิมเนี่ยก็ขอให้คืนดีกันแล้วกันแต่สำหรับยูนี่เขาไปขอโทษเลยนะเขาไปประเทศที่เคยเนี่ยขอโทษแต่บอกว่าที่เราบอกร้องไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้รับท่านอันนี้ถือว่าเป็นแนวนึงอะเป็นแนวที่จะบอกว่าแล้วเขาบอกว่าที่ตายไปแล้วเนี่ยเคยมีบทบาทในการที่สนับสนุนเคยเปลี่ยนนโยบายหรือความเชื่อของชาวคริสต์ว่ายิวเนี่ยต้องรับผิดชอบฆาตกรรมของอีสาที่เขาเชื่อว่าถูกตึงมาแม่งเขนนะเพราะในประวัติในยิวเนี่ยเป็นคนให้เบาะแสเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เกิดขึ้นในความเชื่อของเขาอะนะเขาก็เลิกความเชื่อนี่บอกว่ายิวปัจจุบันนี้ไม่รับผิดชอบแต่ชาวคริสต์เนี่ยเขาเคยเชื่อมาตลอดว่ายิวเนี่ยต้องรับผิดชอบตลอดอะไรก็ตามเราต้องติดตามข้อมูลต่อไปในเขาบอกว่ายานาซาของเขาในวันศุกร์นะฮะยานาซาวันศุกร์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าผ่านเห็นกูบอของคนกาฟิรไอ้นั่นมามารถจะเป็นกับริกาฟิรินผ่านเห็นกูบอของคนกาฟิรคนหนึ่งคนใดรู้ว่ากาฟิรตายในสภาพเป็นกูบอนะฟาบัชชิรฮูบินนอร์จงแจ้งข่าวดีว่าเจ้าเป็นชาวนรกครับเราก็มีหน้าที่ตรงนี้นะใครที่ตายในสภาพที่เป็นกาเฟตเนี่ยก็จงทราบดีนะครับว่าเจ้าจะเป็นชาวนรกถ้าตายในสภาพจะเป็นกาเฟตนะครับอะกูลุกอลีฮะซาซัฟรอลอซีมะลิกุลกุมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีคำถามใช่ไหม คนของคนที่ว่า ในฐานะเป็นมุสลิมในฐานะเป็นมุสลิมท่านนี้มีตลอดชีวิตเขาเนี่ยเป็นกาเฟตอัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาอะนะ มีคนหนึ่งที่เยอะแสนว่าไม่แต่แท็กซี่จะเป็นเวลาตกตกตีเนี่ยตอนหลังก็มาเป็นตอนหลังตอนเขาเสียแล้ว ที่เล่าวันนั้นในวันงานวัน น ี ้ผมเคยมา เคยเห็นนะ เล่าเคยเห็นเ ลยโอ้ก ็มาที่บ้านที่รถยนต์ที่บ้านใช่ตอนหลังนี่ต้องไปเรื่องตัวเลยมาโดยกองใบจานก็ไม่ได้มาตัวเลยตัวคิดในยึดอยู่เลยบ้านที่ให้เป็นยึดรถยนต์ให้เป็นยึด เป็นเด็กกันได้กันได้ครับ